Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка 5. Думаю, мае дабрадзеі ў двухкосці моцна радаваліся б, каб ведалі, што тады мне давялося перажыць. Я засталася без працы, а на руках у мяне быў 4-гадовы сын. Без прапіскі было немагчыма кудысьці ўладкавацца. Пра вяртанне на грудзенскую студыю нельга было і думаць. Аднак праз нейкі час я даведалася, што ў газеце «Літаратура і мастацтва» ёсць месца малодшага лід супрацоўніка і звярнулася пад дапамогу да Васіля Быкава. Ён з гародні патэлефанаваў галоўнаму рэдактару «Ліма» Леаніду Прокшы, і той адразу ж аформіў мяне на працу, не ўзгадніўшы ні з кім гэтае прызначэнне. Пасля ў шчырую хвіліну ён сказаў мне такі сказ: «Каб вы ведалі, мілае дзіця маё, як жа мне за вас дасталася». Думаю, што так і было, хаця Леанід Януаравіч ніколі больш не гаварыў на гэтую тэму, а толькі неяк асабліва, сардэчна ставіўся да мяне ўвесь час, пакуль мы працавалі разам. Аднак я паспела палюбіць тэлебачанне, яго вірлівае ды заўсёды цікавае жыццё і іншыя работы, тым болей карэспандэнта, які ў асноўным займаўся сельскімі клубамі, мне не надта падабалася. Ды і стрэмка за таго, як подла са мной абышліся, тачыла мяне ўсе гэтыя гады. Гэтая доўгая прэлюдыя спатрэбілася мне для таго, каб патлумачыць, чаму магчымасць нарэшце хаця і праз 12 гадоў прыйсці ў тую ж рэдакцыю, ды яшчэ галоўным рэдактарам, падалася мне знакам нябёсаў, як гавораць кітайцы, чыю радаслоўную паэзію і філасофію я люблю з даўніх часоў. Мая біяграфія радаслоўная, бацькі, уся радня, удзельнікі вялікай чыны вайны, нібыта дазваляла займаць гэтую пасаду, ды была адна акалічнасць – я не была членам партыі. Тут трэба зрабіць яшчэ адно адступленне. Даць рэкамендацыю для ўступлення ў партыю упершыню прапанавала мне ніхто іншы, як сакратар гродзенскага гаркама партыі Антаніна Забнінская. Яна часта хадзіла да нас у дзеддом на вечары, бо сябравала з нашай дырэктаркай, не раз чула мае вершы, і калі я стала працаваць на тэлебачанні, сама неяк патэлефанавала мне і прапанавала рэкамендацыю. Было непроста адмаўляцца ад такой вяльможнай рэкамендацыі. Але я неяк вот выкруцілася, сказаўшы, што яшчэ занадта маладая для такога гонару. Яна незадаволена пракаментавала гэтую адмову, але не настойвала. Другі раз мяне хацелі прымаць у партыю ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Аднак я добра бачыла, што рабілі ў Гродні з Алексеем Карпюком. Яго партыйная прыналежнасць давала магчымасць, даруйце за такое слова, душыць яго дадаткова. Тады распачалася кампанія супраць Карпюка, якога абвінавацілі ў тым, што ён не больш, не менш, як агент гестапа, бо рэгулярна атрымліваў час зняволення ў канцлагеры нейкую пэўную суму грошай, як даказаў ён пасля ад родзічаў. Яго выключылі з партыі, і яго жыццё было суцэльным блуканнем па пакутах. Доўга давялося яму даказваць сваю невінаватасць. І думаю, тая эпапея добра такі скараціла яму жыццё. У Саюзе пісьменнікаў на гэты конт уступлення ў кампартыю са мной працаваў Яўген Каршукоў. І як жа ён распякаў мяне за тое, што я не ацаніла таго, што мяне хацелі прымаць па-за чаргі. У той час інтэлігенцыя так ірвалася ў КПСС, што ўтварылася нават чарга. Але я адбілася і тут, сказаўшы дэмагагічна, мне тады часам падабалася выказвацца той жа тэрміналогіі, якой карысталася наша ідэалогія, і на якой гаварылі на партыйных сходах. Цікава было назіраць, як у нашых асабліва рэцівых начальнічкаў, з вялікімі мне тады не асабліва даводзілася гаварыць, як адбірала мову ад слоў, а я не хачу ў партыю ступаць па-за чаргой па блату, ды ўвогуле я яшчэ недастойная такога вялікага гонару. У нашым саюзе ёсць куды больш дастойныя. Яўген Іванавіч глядзеў на мяне з непаразуменнем, бо ён разумеў усю маю іронію, а зразумець мяне не мог ды не хацеў. Ёй робіць ласку, а яна бач фарды бачыцца. Але сказаць яму не было чаго. Так і засталася я беспартыйнай. Хаця многія лічылі, што такі сацыяльна актыўны чалавек, як я, проста не мог не быць у партыі, ды без членства тады не было нават спадзявацца зрабіць кар'еру. Ды я не думала аб кар'еры, не зазірала наперад, прымерваючыся да абставін, не кучкавалася па прыкметах зямляцтва, што было адной з адметных рысаў пісьменніцкага жыцця тых гадоў. Адзін Іван Петрович Шамякін, колькі гамельчан, не лепшага гатунку, выцягнуў летні за вушы і прыстроіў у цёплых мястэчках. Мяне гэта заўсёды надта здзіўляла. Я меркавала, што і прэміі, адзнакі трэба даваць усё ж такі тым, хто іх заслугоўвае. А то, як анекдоты перадаюць словы паэта, які так і заявіў членам камітэта па дзяржаўных прэміях, што калі яму не дадуць прэміі, памрэ, бо ў яго не хапае грошай на лячэнне. І што ж, далі яму тую прэмію, бо свой, бо сагнуўся і прыніжана прасіў, кланяўся. Ды ў пісьменніцкім фальклору ўсё роўна тое засталося, як і мноства прыпевак сатыр на тое, што па разуменню пісьменнікаў не заслужвалася, а хапалася. Літаратурных генералаў, пра якіх з такім болем пісаў Васіль Быка, у саюзе пісьменнікаў тых часоў хапала. І праз гады, ды і сёння, гэта яшчэ адгукаецца для ўсіх нас рэхам застарэлых грахоў прыкормленасці. Нездарма ж і Уладзімір Караткевіч, і Міхась Стральцоў пры жыцці не атрымалі дзяржаўных прэмій за свае творы. На 70-годзе Уладзіміра Сямёновіча я слухала ўспаміны некаторых з тых, хто іх блізка яго не падпускаў да той прэміі, і з болем у душы параўноўвала з тым, чаму сама была сведкаю. Думаю, што і адраджэнне наша буксуе часам ад таго, што за прыгожымі словамі далёка не заўсёды стаіць сапраўдны клопат аб Беларусі, а толькі аб сабе любімым. Вяртаючыся ў той час, здзіўляюся, што ў маім выпадку свяшчэнная запаведь аб тым, што на такой высокай ідэалагічнай пасадзе павінен быць толькі партыйны чалавек, была парушаная. Валянцін Болтач неяк сказаў, што мяне трэба было б занесці ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Але тое, што мяне прапусціў ЦК, а тады мая кандыдатура ўзгаднялася з цэнтральным камітэтам партыі, я адношу перш за ўсё за кошт высокага аўтарытэту старшыні Белдзяжтэлерадыё і адчувальнай прысутнасці таленавітых беларускіх пісьменнікаў, такіх як Сергей Законнікаў, Алесь Жук, Анатоль Кудравец і іншых, на розных пасадах у гэтым самым ЦК. За мінулыя дзесяцігоддзі гэтых хлопцаў не раз абсыпалі ў друку лаянкай, насмешкамі, рознымі абвінавачваннямі. І тым не менш, якраз іхняя прысутнасць там і вялікая праца на карысць яго беларускага дапамагала выпуску беларускай літаратуры і прысутнасці, хаця якога нацыянальнага элемента ў колішнім нашым жыцці, і таму, што тэлебачанне, хаця і пакрысе, і праз перашкоды, рабілася ўсё ж такі беларускім. Хіба можна параўнаць, скажам, сённяшнія навіны на першым беларускім канале, якія чытаюцца нібыта па-беларуску, з тымі сярэдзіны 80-х гадоў? І тады, канешне, бывалі памылкі ў дыктараў. Але тое, што робіцца сёння, іначе як жахлівай пародай на беларускасць, не назавеш. Калі я слухаю навіны, то аўтаматычна адзначаю памылкі. І ніколі іх не бывае меней за 8 ці нават і 9. Бо і дыктараў, і тэлевізійных журналістаў трэба рыхтаваць гадамі. А за апошнія 6-годдзі амаль усе прафесіяналы былі разагнаныя. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана.